카 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 우헤루카 무리 뿌리키루 코리 마호 Hey, cha nombo mengo tsehetsa. Ubayiki. Ni biga funde. Si tsi munte binase. Aka kanya ka yemi. Afashweni. Kumba lupi bisonga. Kose munte abashi. Ani ubayiki. Ya tangwe yani. Itaku ibunye ni. Yona ka kanya ka yemi. Abayi. Urika, uriki lukuri. Urumva rero sho. Kawundi nari imviriye bimwe wambaza cyo kugira mariage. Eh, uranyemereka she? Uranyemereye? Ugira she? Uranyemereka? Banza umvirize kwanza. Cyo baye gute? Okay, basi mbira. Urumva naravyumviriye. Ndasubira ndavyumvira. Cyasanga byiza. No banza nkabibwira abavyeyi. Ah, hanyuma bavyemeye duce dutegura urubanza. Ni cyo frem? Cyo birumvikana? Twe tegura urubanza. Tutafise muhezagiro babavyeyi. Sivyo nyene. Yego. Urumva rero nzo cansimbira gato y'ikugatumba tubivugana. None gashiri wanje nk'ubwogenda ugacugirira ingorane. Kandi muri iminsi ngo ntiyameze neza. Oya ntacu nzoba, ntacu nzoba. N'ugusimba juste tukavugana nzo cangaruka. Sheri. Cha wibaza nk'ubu hagize icyuwo. Tu simplement cha niya bro tukajana. Oya. Franchite. Ha? None basi wapanze kuzogenda ryari. Ijo mu gatondo kakare nzo bafashi ya mbere. Zahavuye bigenda gute? Eh, Kiria, uragenda. Ingo ndagusimbana ni indege yanjye. Sister, tugende. Tugende. Hey. Ite mwana. Ni sawa kidogo. Hewe. Ubyogura tike ko mbonye ujuva hariya kuri parking y'amabisi. Reka reka aho ngo gesera. Ibiki. Ndakoze gafe wawe. Foko ndamukurikira vraiment. Ukurikira. Foko ndamukurikira ba. Ni kigamana mbira. Ari ngara. Ngawa. Eh. Ahamvuye guherekiza Mariza. Eh. Agiye hari rusange. Eh. Cha ndamureka agenda wenyene sha nigiye security ziri hari rusange vraiment. Sha. Ma. Wari kumuhanura gapfuma bireka. Kabisa kabisa. Eh, ufite rero. Agiye kura ababyeyi bavuga ndimwe vya mariage yacu. Aho rero urumva biragoye. Birakomeye kabisa. Ari kwajaye. Eh. Chawimvero nkubu yogira ingorane namuritse ngagende wenyine ntacazoba reka umuceke ntacazoba reka shareka ntacazoba umvize ahubwo ndagupange eh ndagupange shanga ejo uzunwari irusange ndamusange iyo sinoteka namubona sha wapi yo diri ni mission impossible kabisa aya aya aya oya yemerera shanga oya nini tubabaje ubizi oya wa ejo nzokwirwa ndakora ndabikonora nka n'umurari na ukeye rega ni danje ameze 444 Nona marare nzo yaronkaga mwabo. Wese nakubwiye ingorane dufise Romani gawamo. Ubura yaronka no hanyuma. Pritifere baramwirukanye ku mazukuru wangu kubera atarishe minose. Acha. Ani danje ndakubwira. Eh. Ahejo nzokwirwa ndatigita ndabeko no yaronka ndamubwira. Yatari wa. Uratwe ntari kwanga kugutwa. Eh? Ndakubwira. Shaka wireke. Ndakubwira. Jewe jo sishobora kuja hari rusangi. Panze umvirize mwana. Ega naje nagomba nzuce mprofita nje kuramere tuvuga. Ega asa niwumvise blame ifise gahawe. Aha nanje bimeze fo. Umvize basa ndakubwira. Eh? Je pfume basa ubwo barenda umurira. Umva gute? Cyakwe? Ubwo bari ndakubwira iki? Eh? Ucunyemerera kuzontwara ejo. Ndabara mukije. Namaki ga musore. Hari sho ifutse. Wesh. Nibiki? Eh nari nkeneye mukuru mutumba. Saya mutanya bukan mufasa ni kadet. Eh, ada kau jen dua, dua engkau hidup sang. Nipjo. Go. Bukan. Bukan jahat je kau nuzi kau habis cumugan. Ah. Orang munggu habis cumugan ni. Ego. Kan saya murafit tani agasus. Asha. Jem. Nono itu kau dekau sinahuranda kubon. Jem ni itu kau John. Nika muri kami nuzi hari mugi sagar. Cha. Ukosuka hongo buta buta ngaha buta honga ni mteka. Eh? Jeyo kamuta. Muri kabanza tubwire brigade. Eh. Kingenza. Jeyo vrema birambabaza kubona urwaruka tubanda yaduhendwa dukoreshwa mu bukozi bikibi. Rero narinje kuraba ko atacu no fashe. He rero shabaga hongwe ndakwereke. Nimba masho yakunaniye. Tambira urime. Ivyo yabyerekeye abijeje. Urani? Banze mwumvirize. Nareke gutesha mayasha. Uyo mwana ivyuwaneze rusangi abizikwiki. Kumure nawe nyene ndiyo gucimvira terere. Ahubwo aragayana. Ashize kutweka ko twebwe byatunaniye. Oya ntiyagayanye. Ntiyagayanye brigade. He. Ashikije cimviro ciwe kandi n'uburenganzira bwiwe. Aho rero ukoze uvugiye kuri kaminuza ngoze gukora ibitangaro ngahe rusangi. Tam. Jewe nta bitangaro nje gukora ngahe rusangi. Eh nta nibyo ndoshobora. Mugabo. Natwe kwa abajenteano yacu niyo bikifasha. Eh. Yego rero uje gutugisha gutwa bivyo mujyana ibikimwege. Jewe ni kuri. Numva twa mu hako kanya. Izingorane ziri ngahe rusangi n'ugwaruka biraruraba. Kandi nubundi ugwaruka nibwo muhendwa ugakoreshwa mu mukozi bw'ikibi. Eh, kadude nibyo. Ivyumviro woshikiriza byofasha kurondera umuti. Cyo ni ingono nyina aho twaye inzira. Bikaraga. Ubwo ni watetse amabuye. Ko bidaheba ngo bishe kandi cyo numva niyo nisonze. Mugaba tune zarari biri mu ngoro wa kijojo. Ahubwo ni wowe uri kijojo. Ndo tune hari. Ni wowe uri kijojo. Ninde yaguhenze ngo abagore bakunda ubugabo butarya bwimago yaye. Yo. Ara guhenze. Nimba utarubize umvirize ndakubwira wa kijojo. Umvirize ni kokore. Abagore bakunda abagabo bumutse bibigugu n'ubufanje jewe kinyoto. Wa kijojo. Waki yoza. Wa wanyere kino. Bena kunzinda. Ibi gufu no bikuresha. Wewe go. Yo yo. Kiyota. Ei cho kino gichenda we wakibonye. Mama mama mama mama mama we. Hi? Na kibonye nyene. Oya sha. Wakibonye kinyota. Ariko karakara nawe ukangwa n'ubusa. Busa? Wenya buta. Akabe bagatoyi. Wumvi cyo karya. Niba gutera uwo. Uche kika kinyo. Sha. Wewe nduva nawe wabonye. None. Ni karaga akabe bagatoyi kera. Uche gasa gute. Kera? Uta akabe bakera. Gwarurube bamahanga kwirabura. Ikubeshera hiyo. Uze. Narubonye neza. Washa karakara. Wewe ko tarubonye nico kitumwe kwa twa. Ega, nari nzi kuri kijojo. Mugabo sinari nzi ko utazi no gutandukanya mabara. Ahubwo wewe ni utazi gutandukanya mabara. Umbere ndakubwiye. Iya bara wabonye, nibaryitsi baragirabura. Iya bara yitwa baragera. Yo kuri kijuju. Irirabura. Irera. Irirabura. Wangu acha irera. Umvisa re. Irera. Irirabura. Irera. Irera. Na yewe ni kwa irera. Uficho kijuju. Radu hawanga. Mama! Yambi! Karibu Mari. Twena Thierryve uratugiriye aga surprise matinale nukuri. Ewe nibyo nashatse mama. Nukuri. Ça va? Nainda bakumbuye gabashe. Mafie warabyushe. Eh, mami na papi baranguri bisuguti byinshi. Okay, none warambikiye gashe. Oya ha, mami yambiye ndabimaye. None ga mama kuki wampebe. Ha. Ngubyo rera ratanguye kubaza. Umukobwa wawe aratwegura twe naso. Amwe tutagira nico twishura. Utko tujambu ayo nitwo nyine mba nkumbuye. Sinaguhevye sheri wanje. Ehera abana kuzaniye udukado. Nakaga pupe wakanzaniye ga mama. Ehe mami, ehera aba mama yanzaniye ibirato byiza. Naga kanzuka blue. Bavuga ngo iki? Merci mama. Muga kaga pupe nagutuma nako wanzaniye mama. Yo ya, chubona nibagiye aga princess kanje. Eh fundura gahura. Wa, kitwa ngo iki ga mama? Eh, negira niwe ucu gatorera izina. Erego uyu numubebe wawe. Nzomwita, nzomwita, hinge numve, nzomwita mumu. Mumu lisiguriki. Kubera izina rya papi ritangurwa na mu hama n'izina rya mami ritangurwa na mu ni mumu nibishoka ma fille tu es incroyable toi mama ubu tuzoca tugumana ntuzosubira kugenda mama sikoga mama urumva fisi bidea de byinshi nasize ntakoje mama none genzo mambana na papi na mami gusa basi titi buraja gukina na mumu mbanze mvugane na mama ikintu kimwe siko oya ha yo chasubira kusiga nawo nja titi wanje sivyo urakina na mumu wawe mukanya canza tugumane sivyo reka kamporesha uko niko wanzirika kucatsa Genari mezu kwa kamama. Uko. Inge nitawe telefone gato mga. Halo. Ego na shit. Mwa harachi ya kanyi. Ni bon. Basha turi kumge. Nawe ura aje. Unyene. Ha bon. Ok. Gumushiti wa mbele ya kiri wa kabiri. Kari ulele. Yarinde gamari yari tiyeri mwe na tiyeri ko muziye rimwe mutana duteguje ni neza bunda iranse ndavuye baje ndavuye fundeli uranyumva ndakumva waraje gute kumezuko ijwi nakuntu bo hey narahiriru gabindi uci bwamwe ikintu cyose ni denzo wiruka ingo tukwandaje sha kwivuriro rya hajya hafi ahandi hoho uruma none kurumva tatu kuvuga nasha eh nshikayo gute Fundera tujana arutsa mu myanya y'imboke ariko gabutwe nebe kuvejo hewe hamaze muranwa amaze mugatomoye urarinzi ko abanyebugo batwanka mukamo bashira baramuhohosha nguyu ari kugatwe kanyu kizima nyabiba bariye basha kirahekenya kirahekenya yo baza kutumara bo Engwere. Urira ngaka mugongo. Tugera turaguhana hana. Dushike kwa. Nimuhura. Gabundi funderi yahavuye ateraremba. None bitwaranse ko bamutwara kumuvuza. Data wanje ngo ntawokomogwa n'inzoka ngo acaje kwivuriza ku isatu. Bizogenda gute? Mariza nawe yashitse iwabo kugira turabavyeye umugambi w'ubugeni bwa Benatiere. Mbega bazobemerera. Ni mugishe kizokurikira dusubire tubashimire mwebwe mwese mwama mudukurikira na cyane cyane mwebwe mwarungitse ubutumwa ngo mushikirize interano zanyu muri benshi mwagize ico mushikirije ariko ngo abakunzi nibaherera mu mubindi reka tugaruke kuri zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije duhere kuri Merance waho mucanguzo avunira akagoho barengero bahungiye ubwo ngo barabe neza ntibabe biteranye n'abanyabugo kubera byashikiye funderi Merance ati haraho bosanga yafashwe n'amakinya ngo kuko ari ibintu bikunda gushika mu makambi y'impunzi tuve mucanguzo tuje mu manuko bw'igihugu aho nibona Alex wo muri komine Mugambi ntaraburori nawe ngo ashima cyane ivyumviro byiza byo kunwanisha abantu biri mu gikino muri kirukuri ngo kuko bimufasha cyane Warashima cyane ingene umufaso ni Kadede asanzwe ari umukuru w'umutumbi rusangi ngo kuko yamakora ibishoboka byose kugira abanyarusangi bashobore gusubira kunwana unamutega amatwi akabazo kugikemujeje gukurikira Fundera afashwa cibwamwo bamwe mu mpunzi bati yahawe uburozi n'abanyabugo mbega wewe yuba muri bo wari kuvyifatamwo gute twandikire urungi kinyishu yawe canke intererano yariyo yose kuri 75 amajana 888 amajana 950 75 amajana 888 amajana 950 canke naho uce kuri bwa buhinga gurukana bumenyi urungi kubutumwa kuri murika@yahoo.com murika@yahoo.com turangize twibutsa gucara igice kigira amajyana 45 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze reka duhane isanga ubutaha kuri isahanye cyari igikino muri kirukuri nimuze mutango gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha 12 n'igice zo kumugoroba no ku munsi w'Imana isaha 10 n'igice mu gatondo kuri radio Isanganiro. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.